lettertje E-verschil, Nederlandse Gereformeerde Kerk, is de nieuwe naam van dit kerkgenootschap. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat dit kerkgenootschap er nu is. Want, maar waarom dan? Nou, die vrijgemaakt Gereformeerde Kerk is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Een ruzie in de Gereformeerde Kerk. En vervolgens is er nog eens een keer een ruzie geweest. En toen ontstond de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Dus uit die Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. En dat was echt een hele bittere ruzie. Dat ging dwars door families heen. En een enorme scheiding was dat. En die twee kerkgenootschappen weten elkaar weer te vinden. Dat is heel bijzonder. Maar ik vind het ook bijzonder omdat het, denk ik, voor de toekomst van christenen in Nederland een heel belangrijk kerkgenootschap is. Als je kijkt dat de afgelopen jaren een aantal hele interessante theologen hun roots hebben, bijvoorbeeld in die gereformeerde kerken, vrijgemaakt. En kun jij... Dat denk bijvoorbeeld aan Rico Voorberg, Alain Verheij. Maar misschien is bekender is bijvoorbeeld dat Arie Slob, Carola Schouten zijn lid van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Paul Blokhuis, ook bekend van de ChristenUnie, die is Nederlands gereformeerd. Dus ik vind het toch een heel interessante kerkgenootschap. Ja, grote namen, maar waar ging die ruzie over? Kun je dat in een paar zinnen samenvatten? Nou, eigenlijk is dat. Ik kan dat eigenlijk heel lastig in een paar zinnen samenvatten. Ik ben er nog eens ingedoken. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Het gaat eigenlijk over hoe die allereerste ruzie in de oorlog gaat over hoe pluriform mag een kerk zijn. En men wilde ook teruggrijpen op de synode van Dordrecht. Een kerkorde die toen in de 17e eeuw is opgeschreven. Daar wilde die groep gereformeerd vrijgemaakte zich echt aan houden. En een aantal moderniseringen in die gereformeerde kerk, waar ze dus uit voortkomen, dat vonden ze toen ingewikkeld. En later heeft zich dat nog een keer soort van herhaald. Maar dan gaat het over theologische onderwerpen ook. Daar wil ik de luisteraar op dit tijdstip niet mee vermoeien. Nee, dus dat zou je kunnen zeggen... Echt heel technisch. Ja, precies. Echt, als je het leest ook, dan denk je... waarom zou je er druk over maken? Dat is wat dan bij mij opkomt. Maar het heeft echt gezorgd voor enorme tegenstellingen. En ook op het niveau van families die elkaar niet meer wilden zien en op verjaardagen niet meer wilden ontmoeten bijvoorbeeld. Het is echt heel ernstig. En ik vind het bijzonder dat dat kerkgenootschap er is. En ik denk het is een hele interessante club. De derde kerk van Nederland. De Nederlandse Gereformeerde Kerken. Vanaf 2023 gaat dat beginnen. Dat duurt nog even, maar mooi nieuws. Ja, aan tafel zit ook Leon Bal, predikant en geestelijk verzorger bij de brandweer. Gaan we het straks uitgebreid over hebben. Als je dit zo hoort, denk je dan, hè? Ja, ik spreek nu eventjes uit mijn ervaring als predikant in de Meern. Daar werkte ik nauw samen met Rijnwaarden, Nederlands Gereformeerde Kerk daar, en de Vrijgemaakte Kerk. Die hebben samen in het Maxima Park in Leidsche Rijn samen een kerk gebouwd. En samen zijn we als drie kerken, Protestantse Kerk en deze twee kerken, een alfacursus gestart. Dus een introductiecursus op het geloof. En je ziet eigenlijk steeds meer samenwerking. Kerken groeien steeds meer naar elkaar toe. En dat is bijzonder, want die gereformeerde kerk vrijgemaakt vond zichzelf dus heel lang de enige ware kerk. Dat was echt een hele besloten zuil. En je ziet dus nu dat die groep als een soort bloem gaan ze open. Dus ja, ik vind dat bijzonder. Ja. Mooi. Ja, er is nog iets waar je het over wil hebben. Ja, het was afgelopen week natuurlijk Prinsjesdag. En er ontstond een kleine, of niet discussie, maar was een oproep in Trouw stond er deze week van twee Kamerleden van de ChristenUnie en het CDA. Die zeiden, er moet een stilteruimte komen in de nieuwe Tweede Kamer. Dat die oproep had volgens mij te maken met een artikel in het blad Kerk in Den Haag, waarin ook gepleit werd voor een nieuwe hofkapel aan het Binnenhof. En ik ben er ook nog eens even ingedoken hoe dat dan precies zit. Zijn die plannen er misschien al voor een stilteruimte? En wat blijkt, dat er is in maart van dit jaar al door de bijzondere commissie die gaat over die verbouwing besloten dat er een stilteruimte komt. Ik heb de notulen gevonden van die vergadering en daar staat... Er zou namelijk eigenlijk een fitnessruimte komen in die ruimte. Een van de leden merkt op geen behoefte te hebben aan een fitnessruimte, omdat sporten iets is dat hoort bij vrije tijd en niet op de werkvloer. Dan hoor je dat heel vaak over geloof, dat iets is voor achter de voordeur en de vrije tijd. Maar het ziet er dus naar uit dat er inderdaad een soort van stilteruimte gaat komen. Alhoewel... Was die er al, weet jij dat? Nee. Dat wil zeggen, als je kijkt naar de geschiedenis van dit verhaal, het was zo dat bij dat Binnenhof was oorspronkelijk wel een hofkapel. En dat was heel gebruikelijk, dat bij landgoederen of bij kastelen, dan bouwde men een kapel. En het was ook nog eens zo dat het meest heilige plekje was van zo'n landgoed. Het Binnenhof had een hofkapel, die is heel lang ook nog als kerk heeft die gefunctioneerd. Maar op een gegeven moment is die ruimte eigenlijk gewoon opgegaan in het geheel van het complex en is het een vergaderruimte geworden. Dus het zou bijzonder zijn dat die plek er weer komt. Overigens werd in dat artikel in Trouw ook nog gepleit voor geestelijke verzorging voor de parlementariërs. En er zijn landen waar dat voortkomt. Waar dat al is, bedoel je? Ja, waar je? Dat al is. Dus in Duitsland is er ook echt een stilteruimte. Daar heeft men ook één keer in de week is daar een kerkdienst. Met een christelijke dienst ook. Met een predikant en een preek en een gebed. Daar kan men naartoe. En daar heeft men dus deze bijzondere aandacht voor de parlementariërs. Dus ook voor de nieuwe parlementariërs straks in Duitsland. En wordt het in Nederland een multireligieuze stilteruimte? Nou, dat is interessant. Want het voorstel in die bijzondere in die bouwcommissie. Die werd gedaan door Denk. En dan spreekt men over een gebedsruimte. Dus ik heb de indruk dat het te maken heeft met dat voortkomt uit de behoefte in de islam om een aantal keer per dag te bidden. Maar ik vermoed ook dat deze oproep nu vanuit het CDA en de ChristenUnie gaat betekenen dat het misschien wel een wat bredere insteek gaat krijgen, deze stilteruimte. En misschien komt er ook wel geestelijke verzorging, niet alleen bij de brandweer waar we het straks over gaan hebben, maar op het Binnenhof. Ja, goed idee, Leon. Ik denk dat het kabinet en in de formatie dat ze een geestelijke verzorger die een beetje hen verwijst naar de goede dingen en wat goed is om te doen, dat misschien in dit proces heel goed zou zijn, ja. Zou je erbij willen doen? Dat lijkt me een beetje veel. Dag in de week daar, maar ik zit te popelen om hem op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Op Binnenhof zijn veel branden te blussen. Ja, dat weet ik toevallig. Ja. Dankjewel, Tom. Alsjeblieft. Ja, zometeen gaan we verder praten met jou, Leon. Hoe je bij de brandweer terecht bent gekomen en hoe je nieuwe functie als eerste geestelijke verzorger eruit ziet. Maar eerst is er muziek. Hier is Ryan Shaw met We Got Love. Voor het eerst sinds de oprichting van de brandweer is er een geestelijk verzorger aangesteld. Dominee Leon Bal verruilt zijn kerkgemeente voor deze baan die hij gaat combineren met onderzoek naar de drijfveren van de brandweermannen. Want wat beweegt deze mannen om elke keer, en vrouwen trouwens, om elke keer weer het gevaar aan te gaan tijdens hun werk? Leon Bal, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Het eerste wat ik dacht is, is het niet een beetje laat voor een geestelijk verzorger bij de brandweer? Want het is toch super gevaarlijk werk? Ja, dus eigenlijk als ik begin te vertellen over geestelijke verzorging bij de brandweer en dat ik dat aan het opzetten ben, de eerste reactie die ik altijd weer krijg, oh, is dat er dan nog niet? Dus dat gevoel leeft heel breed. En tegelijkertijd zie je ook bij Defensie dat de geestelijke verzorging er al wel lang is, maar de mentale zorg voor de mensen bij de krijgsmacht, noem PTSS en dergelijke, dat is toch nog redelijk kort eigenlijk, dat daar echt specifieke zorg en aandacht voor is. En bij de brandweer komt erbij dat de brandweer altijd lokaal in gemeentes was georganiseerd en pas sinds 10 jaar er veiligheidsregio's zijn. Waardoor, ja, dus het was vrij kleinschalig. Ja, en nu is er een landelijke organisatie, een regionale organisatie, en dat geeft ook de mogelijkheid om ook die extra zorg te gaan bieden. Dus dat is eigenlijk denk ik de reden waarom dat nieuw is nu. Maar jij bent wel zelf in dat gat gesprongen, toch? Je hebt een soort van je eigen functie gecreëerd. Ja, zo is het. Maar het is wel een beetje anders gegaan. Ik ben een kleine 20 jaar predikant, gemeentepredikant. En daarnaast ruim 15 jaar brandweerman. Dat is Je bent zelf brandweerman? Ja, zeker weten. Gewoon spuitgas. Wat fantastisch. Ja, dus ik loop al 15 jaar rond bij de brandweer. En ja, je leert die jongens kennen en je doet het werk samen. En ik was nog helemaal niet de dominee van de brandweer. Maar als je een beetje een luisterend oor hebt, dan willen mensen toch wel graag een verhaal bij je doen. En door die jaren heen heb ik eigenlijk steeds meer ervaren van er is goede nazorg voor de brandweerlieden. Dat is op zich goed georganiseerd. Maar dat aspect van zingeving aan de achterkant bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. En vooraf, waarom doe je dit eigenlijk? Wat betekent het om een mens te redden? Wat beweegt je? Die vragen komen nog onvoldoende aan bod. En daar voelde ik echt een soort passie van, ja, dat ligt op mijn weg om dat op te gaan zetten. En ik ben met open armen ontvangen bij de veiligheidsregio. Dus dat is echt wel heel erg Veiligheidsregio mooi. Utrecht. Daar ben jij gewoon naartoe gegaan. Je hebt gezegd, ik zou dit wel willen doen. Ja, ik ben daar dus al 15 jaar in dienst eigenlijk. En gewoon manschap, spuitgast. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ga een brief schrijven aan mijn directeur. Dat ik dit, denk ik, een goed idee vind. En ik zat eigenlijk binnen een week bij haar op kantoor. Vertelde je in die brief dan van, ik zit altijd achteraf na zo'n brand in die auto, en dan gaan mijn collega's met mij praten. Hoe werkte dat? Ja, zo gaat dat. Maar was dat ook echt zo? Jij voerde dit soort gesprekken met je collega's? Dat sowieso. En wat ik ook zag is dat mijn stoere collega's, die in vele gevallen veel stoerder zijn dan ik, hun verhaal in de reguliere zorg slecht kwijt konden. Omdat een maatschappelijke werker die de brandweerwereld en de risico's daarvan niet goed kent, die begrijpt niet goed wat zo'n brandweerman nou echt bezighoudt. Het grote verschil is dat ik ook deel uitmaak van die organisatie. We delen dezelfde cultuur, spreken dezelfde taal. Als ze het hebben over een incident, dan weet ik wat ze bedoelen. Maar dat komt omdat jij zelf brandweerman bent. Precies. Dus zou je moeten zeggen dan dat een geestelijk verzorger bij de brandweerman ook zelf brandweerman moet zijn? Want dat is anders dan bijvoorbeeld in het ziekenhuis, waar een geestelijk verzorger niet zelf arts is. Of in het leger is een geestelijk verzorger gaat niet mee vechten. Nou, het is zo, als jij in de zorg werkt als geestelijke verzorger en jij weet je niet te verhouden tot de eigen breuklijnen en je pijn in je eigen leven, dan kan je nooit goede geestelijke verzorger voor iemand in het ziekenhuis zijn. Bij het leger dragen de geestelijke verzorgers ook de legerkleding, omdat ze ook echt, en ze gaan op missie mee. Volgen ook een training, toch wel? En volgen ook de basisopleiding. Omdat je ook deel moet zijn van de club. Je hebt zeg maar de burgers en je hebt ons, de familie. En je bent met elkaar, wij zijn ook een soort brandweerfamilie bij elkaar. En dat komt omdat we zulke intensieve dingen met elkaar meemaken. En als je dat weet, dat kent, dan heb je een ander gesprek met elkaar. En dat merk ik in mijn werk nu ook, dat er heel veel vertrouwdheid is en begrip en openheid. En dat mensen al heel snel beginnen te vertellen, Ja, want waar hebben zij dan behoefte aan? We hebben aan tafel ook Fokke Obbema. Hij schreef een boek over wat is nou een zinvol leven. Welke vraag hebben die brandweer mannen en vrouwen? Ik denk dat het gaat over het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat ze daarbij geholpen worden. Het gaat over veerkracht. Je gaat mee op de brandweerauto, je maakt iets intensiefs mee. Maar de volgende dag moet je weer opstappen. En als het gaat om een zelfdoding of het sterven van een kind, dan ben je de volgende ochtend daar eigenlijk, dat heb je nog niet weer helder. Daar moet je me ook mee iets mee doen. Dat moet je een plek geven. En als dat elke keer maar weer, elke dag opnieuw, dat soort gebeurtenissen plaatsvinden, dan vraagt dat heel veel mentale kracht van jou. En wat is dan het verschil met een psycholoog die in zo'n situatie misschien ook een goede gesprekspartner zou kunnen zijn? Ja, het is helemaal niet zo dat het of-of is. Dat je of naar de psycholoog gaat of naar de geestelijke verzorger. Maar wat ik specifiek bied is, daar gaat het over de levensvragen. Over wie jij bent, hoe jij je verhoudt tot het lijden, tot de dood die je meemaakt. Dat doet iets met jou, met wie je bent. En je kijk op de wereld verandert erdoor. Omdat je zoveel lijden bent. En je kan er cynisch door worden. Je kan je een beetje gaan afsluiten voor al die narigheid. En juist die diepere lagen van waarom zou ik nog mijn eigen leven in de waagschaal stellen om een ander te redden. Dat is een zinsvraag. Volgens mij gaat het straks in de uitzending daar ook over. En daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Van wat drijft mensen nu om die stap te zetten. Je hebt misschien een fijn gezinnetje met jonge kinderen. Je stapt op de brandweerauto en je rijdt er naartoe en gaat een brandend huis binnen. Voor iemand die je niet kent en die misschien nooit je vriend zou worden. Waarom doe je dat? Nou, dan. En waarom doen mensen dat? Wat zeggen mensen? Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat een antwoord is? Omdat we het een prachtvak vinden. Omdat we van de kameraadschap houden. Het avontuur. We maken graag dingen mee. Dat zijn de niet oppervlakkig, maar dat zijn de eerste dingen die genoemd worden. Misschien wel gewoon het avontuur? Het avontuur, zeker. Ja. De kick. Ja. De kick. Maar je vrouw thuis, of je man thuis, die neemt daar geen genoegen mee. Met dat risico wat je neemt. Dus wat ik ga doen is vanaf de eerste manschapsopleiding direct die vraag, niet direct misschien, maar wel in het proces de vraag stellen van waarom zou jij mogelijkerwijs jouw leven willen riskeren voor een ander? Heb je die vraag al gesteld? Die stel ik wel, ja. En dan beginnen we allemaal een beetje te stamelen. Omdat het moeilijke vragen zijn. Dus de trage vragen, de vragen ook een beetje voor een zondagochtend. Van waar leef ik eigenlijk voor? Wat vind ik belangrijk? Ja, nu las ik van dit weekend in NRC een heel aangrijpend reconstructie over Mehmet. Een brandweerman uit Amsterdam die een psychose had en op de kazerne en ook gepest werd op die kazerne. En na die psychose ook zichzelf van het leven beroofde. En ik schrok daar wel heel erg van, omdat in dat artikel ook genoemd werd dat er nog zo'n macho-cultuur was, op in ieder geval die kazerne. Herken je dat? Is dat dan een veilige omgeving om zulke kwetsbare vragen te stellen? En kunnen mensen zich openstellen? Of heb jij daarin ook nog een barrière te slechten? Nou, hoe de situatie in Amsterdam is, dat weet ik natuurlijk niet. Dus ik maak alleen de situatie in Utrecht mee. En natuurlijk is het een stoere mannencultuur. Er zijn ook heel veel stoere vrouwen. Laten we hoeveel mannen zijn er en hoeveel vrouwen? Nou, dat hangt een beetje vanaf welke afdeling je hebt. Bij jou? Als je het puur over de brandweer hebt, dan is er maar een heel klein deel vrouwen. Maar de veiligheidsregio waar ik voor werk, die is veel groter. Dan heb je het ook over de GOR bijvoorbeeld, hè, de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en met incidenten. Je hebt het over dus crisisbeheersing, risicobeheersing. Dus de organisatie is wel wat groter dan alleen de brandweer. En daar, vraag van Femke. Ja, en daar zijn de verhoudingen wat anders tussen mannen en vrouwen. Dus daar is de verhouding wat gezonder. Hoe is het met de cultuur? Natuurlijk wapenen we ons een beetje en hebben we een beetje een schild om ons hart heen. dat heb je nodig om het werk te kunnen doen. En als je niet oppast, dan wordt dat schild massief. En wordt dat steeds dikker, krijg je een steeds dikkere huid. En als dat maar verder gaat, dan laat je op een gegeven moment niet meer raken door wat er gebeurt. Maar als je niet meer laat raken, dan ben je ook je motivatie kwijt waarom je dat nou eigenlijk deed. En op een gegeven moment weet je ook niet eens meer van waarom doe ik dit werk nou eigenlijk. Dus je moet ook gelegenheden hebben om dat masker, dat panzer even af te leggen. En dat vraagt om veiligheid, vertrouwelijkheid en ook iemand die begrijpt waar het over gaat. En ik denk dat ik dat ben als geestelijke verzorger. En op die momenten kunnen we achter het oppervlak kijken. En dat hebben we nodig. En ik merk in Utrecht dat er heel veel begrip is en openheid. We doen in de groep allemaal stoer. Maar als ik een introductie heb gegeven, gegarandeerd, daarna komt er elke keer weer even iemand naar me toe die zegt, ik wil toch nog even doorpraten. En vertel je dan ook over Jezus? Want je bent natuurlijk predikant. En het gaat ook over geloof. Ik bedoel, breng je dat ook mee? En ter sprake? Ik breng mijn geloof wel mee, maar in mijn motivatie om daar te zijn. Ik heb geen behoefte om het evangelie te gaan verkondigen. Daar, dat is ook niet mijn missie. Het gaat erom dat iedereen bij zijn bronnen van kracht komt. Bij zijn eigen bronnen, die iedereen nodig heeft om de motor aan te houden. En daar ben ik naar op zoek. Ja, ik zit aan tafel zit ook Fokke Obama, die volgens mij dit best wel herkent. Want je schreef het boek Een Zinvol Leven, een interviewbundel waarin het gaat over wat is nou een zinvol leven. Hoe luister jij hiernaar? Nou, ik vond jouw vraag wel goed over die Amsterdamse brandweer. Want ik was benieuwd hoe dan inderdaad de moslimbrandweerman kijkt naar iemand die ja, Jezus eventueel ter sprake zou brengen. Dus daar zie ik wel een spanning bij jouw functie. Ja, zo ervaar ik die dat niet, zelf niet. Kijk, een moslim die kent de vijf zuilen. En een van de zuilen is ook de zorg voor de naaste, voor de ander. Wij hebben het verhaal in de christelijke traditie over de barmhartige Samaritaan. Dus je een ander helpen, belangeloos. Of we nou een moslim zijn of christen, op dat niveau verstaan we elkaar heel goed. Dus ik hoef niet per se over Jezus te vertellen, maar als ik de vraag stel, je leven geven voor een ander en een mens redden, zijn dat voor mij, dat zijn uitermate christelijke thema's. En daar ben ik een beetje naar het zoeken ook. Dat zal ik in mijn promotieonderzoek ook gaan onderzoeken. Van dat verlangen om een ander te helpen, hoe refereert dat nou aan je eigen zingeving en betekenisgeving aan je eigen leven? En die zwaar theologische onderwerpen als de redding van de mensheid en dergelijke. En wij gaan voor de redding van mens en dier. Hoe staan die nou naast elkaar? Dus daar ga ik wat onderzoek naar doen. Ja. Bedoel je dan ook te zeggen dat het niet specifiek christelijk is? Nee, het is niet specifiek christelijk. Maar als het om mijn... Het is voor mij wel belangrijk, mijn christelijke bronnen. Maar ik ben ervan overtuigd dat overal waar ik in de samenleving het goede, gerechtigheid, schoonheid, vreugde tegenkom, dan denk ik, dat kan niet anders dan bij God zelf vandaan komen. Dat is mijn overtuiging. En je zegt eigenlijk, dat is heel universeel. En dat is universeel. Het thema van redding is iets wat je in alle godsdiensten misschien wel tegenkomt. Hoe we gered worden. Ja, maar als we in Utrecht op Hoge Catharijnen rondlopen, dan zien we ook een mens die om redding vraagt, die op een bankje ligt. Dus die thema's, dat hoort gewoon bij mens zijn. En wat heel goed bij de brandweer past natuurlijk. Hoe is het voor jou om je baan als dominee op te geven? Ja, ik blijf dus predikant in algemene dienst. Dus voor de landelijke kerk. Dat vind ik belangrijk. Betekent dat kerken jou kunnen vragen om op zondag te komen preken? Of? Ja, dat kunnen ze zeker doen. Maar, je zegt nee. Nou, ik slaap lekker uit. Af en toe misschien. Maar het belang voor mij is dat de landelijke kerk tegen mij zegt van wij steunen jou. Wij dragen jou en wij ondersteunen jou in dit initiatief. Dat vind ik belangrijk. Dat niet mijn project is, maar dat de kerk het aanmoedigt om op het snijvlak van kerk en samenleving, daar waar mensen helpen en een hulpvraag is om daar te zijn. Dus dat is van belang om vanuit de kerk te werken. En dat je hoopt ook dat op andere plekken bij de brandweer een geestelijk verzorger komt. Is dat dan ook een beetje, zeg maar, je evangelie? Ja, ik heb wel een missie. En mijn missie is om 2 jaar in Utrecht dit uit te proberen. En dan naar Amsterdam. En dan een landelijk netwerk op te zetten. Ja. We hebben in de christelijke wereld een best wel zwaar woord voor dit soort dingen. Dat is een roeping. Is dit een roeping? Voor mij, ik ervaar dat wel als een roeping, ja. Wat betekent dat? Een roeping is... Voor jou? Ik denk, ook dat is universeel. Soms in het leven, als je een beetje naar je hart luistert... dan voel je dat het een beetje gaat borrelen van binnen. Dat je tintels voelt. Of dat je voelt dat je handen zich ballen... omdat je er wat aan wil gaan doen. Zo fysiek? Fysiek. Dat zit ook in je lichaam. En wat ben je dan meer? Ben je meer brandweerman of meer predikant, zeg maar, of / geestelijke verzorger? Wat was er eerder in jou? Het verlangen om brandweerman te worden? Of wilde je als klein jongetje predikant worden? Ik ben gewoon Leon. En die meerdere dingen leuk vindt. En wat je hand vindt om te doen, dat moet je doen. En het brandweervak is ook een heel technisch vak. Dat vind ik heel leuk. Maar ben je ooit gevraagd? Of... Nee, ja, dat gaat dan via zo'n open dag waar je dan toevallig was. En je gaat in de brandweerauto zitten. En je kijkt elkaar eens diep in de ogen aan. En mocht je ook met de slang spuiten? Spuitgast heeft het ook gezegd. Ja, ik ben gewoon spuitgast. Maar uiteindelijk is binnen de brandweer... Die samen die klus klaren, samen mensen redden, die kameraadschap. Ja, dat is verslavend. Ja, dat is zo mooi. En nog heel even, wat is gewoon een spuitgast? Een spuitgast is dus een manschap. Je gaat met z'n zessen ga je op pad in de brandweerauto. En er is een bevelvoerder en een chauffeur. En er zitten 4 manschappen achterin, 4 spuitgasten. En je hebt ook 4 slangen waar je dan... Nou, tegenwoordig hebben we 1 grote slang die genoeg water geeft om een brand te blussen. Innovatie. Dus dat is innovatie. Nog even, er is ook vrijwillige brandweer in Nederland, toch? Nog steeds. Zeker weten. Ga je daar ook iets voor doen? Of is dat ook nog een ambitie van je? Ja, dat is goed dat je dat vraagt. Ik ben zelf ook dus vrijwilliger als brandweerman op de uitruk. We hebben in de veiligheidsregio Utrecht hebben we 1800 vrijwilligers, zo'n beetje. En zo'n 200 beroeps, ik zeg het even uit mijn hoofd. Dus dat is ongeveer de verhouding. Dat ook landelijk zijn er ongeveer 80% vrijwilligers. En die zitten in de regio Utrecht verdeeld over 71 brandweerposten. En dat is ook nog wel voor mijn werk als geestverzorging wel een uitdaging van hoe ik verbinding ga krijgen met al die mensen op al die verschillende posten, waarbij vrijwilligers even een uurtje een uitruk doen en dan weer teruggaan naar hun gewone werk. Ja. Nou, succes daarmee met die uitdaging. En bedankt dat je hierover bij ons wilde vertellen, Leon Bal. Veel succes bij dat werk. Dank je wel. Zometeen praat ik verder met Fokke Oppema over zijn boek Een Zinvol Leven. Maar eerst luisteren we naar Will You van Hazel O'Connor. You drink your coffee and I sip my tea. And we're sitting here playing so cool, thinking what will be. But it's getting kind of late now. Oh, I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now. Or will you just politely say goodnight? I move a little closer to you, not knowing quite what to do, and I'm is de zondag. Fokke Obbema schreef de bestseller De Zin van het Leven en is nu terug met een nieuw boek met een iets andere titel, Een Zinvol Leven. In dit boek bundelt hij 45 interviews die hij had met bekende en onbekende Nederlanders. En elk interview begon hij met de vraag, wat is een zinvol leven? Een vraag die bijna elk mens zichzelf ooit stelt. We gaan het erover hebben. Fokke, welkom. Dankjewel. Ja, tijdens de muziek zei je al, dit onderwerp spreekt mij heel erg aan, want ik ben ooit gered door de brandweer. Ja, ik heb niets anders dan het grootste respect voor de brandweer, inclusief de Amsterdamse. En misschien wel vooral de Amsterdamse, want die is het geweest die mij... Wat gebeurde er? Ja, ik kreeg een hartstilstand. En dat was op 1 april 2017, midden in de nacht. En mijn vrouw, die was zeer alert. Ik lag te slapen en zij belde direct 112. En binnen 5 minuten stond de brandweer in mijn slaapkamer. Je kreeg een hartstilstand terwijl je aan het slapen was? En je vrouw had dat in de gaten? Ja. Wauw. Ja. En dankzij haar alertheid, maar ook dankzij de brandweer die dus de reanimatie heeft gedaan, zit ik hier tegenover je. Ja, en het is ook een van de redenen, heb ik begrepen, dat je begonnen bent met die interviewreeks. Klopt. Een zinvol leven. Ja, de zin van het leven, die grote vraag. Ja. Weet je, van wat is de zin van het leven? Die brandde mij toen op de lippen. Die ben ik gaan stellen aan 40 mensen. Dat leidde tot dat eerste boek. En nu dacht ik moet het iets behapbaarder maken. Want de zin van het leven is natuurlijk wel een hele grote vraag. En ja, daar is de mensheid al duizenden jaren over verdeeld. En ik merkte bij mensen die ik erover vroeg dat ze daar ook een beetje voor terugschrokken. Omdat de vraag te groot is. Ja, de zin van het leven. Ja, dat is wel echt... Het is heel abstract. Ook dat nog. Dus ik dacht, ik maak het iets praktischer. Wat is nou voor jou een zinvol leven? En dat is wat lager bij de grond, zeg maar. En kan leiden tot iets meer praktische levensleven. Was dat zo? Nou ja, hangt natuurlijk weer helemaal vanaf aan wie je het vraagt. Je merkt dan toch dat... Aan wie heb je het gevraagd? Ja, een hele grote variëteit. Maar kun je een paar voorbeelden noemen? Jazeker. Nou, dus zeg maar ten opzichte van die eerste serie wilde ik... Want daar kreeg ik een beetje de kritiek op dat het weldenkend Nederland was. Dus hoger opgeleid. En ik heb nu dus ook breder gezocht. Dus ook iemand die op een taxi had gereden. En ook een ex-junk en een ex-crimineel. Iemand bij de politie. Bij de brandweer ook? Die even niet, maar in ieder geval een heel breed palet gekozen. En, maar ja, zoals dat gaat, net als met de zin van het leven, is bij een zinvol leven het aantal antwoorden is natuurlijk eindeloos. Er is niet één goed antwoord. Maar dat maakt het eigenlijk ook meteen ook zo interessant. Want als je die interviews leest, je moet je er zelf toe verhouden. Waar sta jij? Hè? Het zijn interviews die bij je aankloppen, zoals een lezer dat een keer tegen mij zei. Vond ik wel mooi. Mooi beeld van klop. Wat is jouw opvatting hierover? En met name juist als mensen opvattingen verkondigen die helemaal niet de jouwe zijn, dan moet je toch echt goed even nadenken van waarom klopt dit voor mij niet? Oh ja, en is er eentje die er voor jou uitspringt? Nou, verschillende. Maar eentje die er bijvoorbeeld uitspringt, die ik echt... Ja, die nauw aansluit bij mijn werk ook. Dat is wat Alexander Rienhoy Kan zei. Die gaf aan van... Ja, het leven is wordt gekenmerkt door niet weten. Hè. Het is een wonder. Zo begint hij. En dat wonder dat kunnen we maar gedeeltelijk kennen. En we knabbelen als mensen een beetje aan de randen van dat wonder en stellen de hele tijd vragen. En die nieuwsgierigheid, dat ziet hij als een dagelijkse bron van inspiratie en energie. En daar kan ik me echt veel bij voorstellen. Omdat dat natuurlijk is wat ik in dat werk natuurlijk ook doe. Ik vraag de hele tijd. Je bent journalist, je stelt vragen. Maar zijn er niet heel veel mensen die helemaal geen vragen stellen? Die gewoon leven? Kom je dat ook wel eens tegen? Uiteraard zijn die er. Maar ook in jouw boek? Die zijn er, maar... Of in jouw boek iemand die zegt, net, er zijn ook verhalen waar je moeilijk mee kunt verhouden. Kun je daar een voorbeeld van geven waar je een soort vervreemding voelde? Ja. Ja, iemand met wie ik wel afstand voelde, dat was een paleontoloog. Man van het Leidse Museum Naturalis. En wat doet een paleontoloog? Ja, dat is een kenner van fossielen. Dus die denkt niet in dagen en maanden, zoals jij en ik. Maar die denkt in millennia en nog veel langer. En ja, voor hem was het heel simpel. Er is maar één zinvolle activiteit en dat is voortplanting. De rest is amusement, zei hij. Ja, dat Wel lekker duidelijk. Is heel duidelijk. En daar kun je natuurlijk ook vanuit het perspectief van het biologische kun je daar ook wel wat bij voorstellen. Dat is nou eenmaal wat dieren doen. En wij zijn een dier. Maar ja, dus ik vraag dan een mantelzorger die zijn hele leven in dienst stelt van anderen. Die kan toch ook wel een zinvol leven leiden? Nou, nee. Dus dat was. Dan zegt hij, ja, 3 miljard jaar gaat het om voortplanting. En maar dan komt er een mantelzorger. Persoon ook zo naar zijn eigen leven? Ja, absoluut. Hij zei ook, mijn wetenschappelijke werk, dat is allemaal amusement. Dus. Maar hij had zich ook voortgeplant al. Ook dat. Ja. Okay. Het kan het ook lichter maken, hè, Tom. Als je het allemaal als amusement bekijkt, tijdelijkheid. Nou ja, die lichtheid is inderdaad interessant. Want dan zit ook een soort van humor en relativering in. Van je kunt ook gewoon maar naar het leven een beetje vriendelijk lachen. Het is zoals het is. Is dat ook hoe jij erin ziet? Nee, maar laat het Fokke vragen. Ja, laten we het aan Fokke vragen. Nou ja. Want jij hebt al die mensen gesproken. Ja. Heeft het je geholpen? Nou, geholpen. Kijk, wat ik gewoon heel interessant vind, is om dat denkproces op gang te brengen en erover na te denken. Van hoe verhoud ik mij daartoe? En ik had voor mezelf, in het begin dacht ik, ja, wat is voor mij nou een zinvol leven? En dan kwam ik erop uit, nou ja, wat ik doe is, ik praat met mensen over hun levensverhaal. Ik teken dat op. Ik probeer daar levenswijsheid uit te destilleren en die aan de lezers te presenteren. Dus ik ben nuttig bezig. Dat is zinvol. Hè? En wat is die levenswijsheid die je gevonden hebt? Kun je daar als je het soort van abstract, als je dat weer gaat abstract gaat maken, van wat is dan de grote gemene deler die je tegenkomt? Ja, het leuke vind ik. Ja, kijk, de vlag van dit boek is een zinvol leven. Maar daaronder bevindt zich een lading waarin bijvoorbeeld bespiegelingen over wie is de mens, maar hè, kunnen we onszelf kennen? Hoe verhouden we ons tot de natuur? Er zitten allerlei brokken inzicht zitten erin. En dat vind ik het mooie van dit soort gesprekken. Het is niet te reduceren tot één slagzin, zeg maar. Dat niet. Het klinkt ook best wel filosofisch. Ja, maar het is ook weer heel praktisch. Het is ook. En wat ik het eigenlijk het mooist vind, dat is, ja, op het leven voorover de wijsheid. Gewoon, er gebeurt iets in je leven. Er zit een boer in en die vertelt over dat zijn zoon voor zijn ogen in een persmachine terechtkomt en dus bijna overlijdt. En dat leidt tot PTSS bij die boer. En die boer die zit niet in een wereld waarin je over je gevoelens praat. Want ja, dat zei hij, ik ben nou eenmaal boer, dus dat doe je niet. Dus op een gegeven moment bevindt hij zich aan de rand van het spoor. Want hij is gewoon helemaal ten einde raad. En dan op een gegeven moment weet hij de stap te zetten naar het vertellen en het delen met zijn vrouw. En dan komt er een heel proces op gang waarbij hij hulp krijgt. En uit dat dal klautert. En dan is zijn levenswijsheid van je bent niet alleen op de wereld. Ja, weet je, met zo'n voorverhaal, die wijsheid op zichzelf. Als ik het zo tegen jou zeg, je bent niet alleen op de wereld, dan zeg je ja, tot je dank. Maar met dit voorverhaal erbij krijgt het een enorme zeggingskracht, vind ik. En dat vind ik het mooie aan dit soort gesprekken voeren. Wauw. Je hebt bekende en onbekende Nederlanders geïnterviewd. Nou, eigenlijk vooral onbekende. Ik bedoel, Alexander Ringelkan is dan echt een voorbeeld van iemand die bekend is, maar eigenlijk is iedereen redelijk onbekend. Dat is de enige bekende. Het is semi-bekend misschien, maar ik heb ze daar niet op geselecteerd. En ik vind het juist ook leuk om te laten zien dat, want in de media wordt nogal eens veel gerefereerd aan bekende Nederlanders, om te laten zien, iedereen heeft een verhaal. En je hoeft daar niet voor gestudeerd te hebben of bekend te zijn. Nee, precies, want ik wilde eigenlijk gaan vragen, merk je daarin nog een verschil? Nee, niet. Nee. En ook in de mate waarin het interessant kan zijn. Dat hangt natuurlijk heel erg af van jezelf. En dat geldt dus ook voor die hoofdvraag van, wat is een zinvol leven? Ja. Je zou dus eigenlijk gewoon een brandweerker zijn in kunnen lopen en aan iedereen die vraag kunnen stellen en daar een boek over kunnen schrijven. Ja, zeker. Absoluut. Ja. En nu zeg jij, dat zinvolle leven, wat dat is, dat ontdekken mensen in hun eigen levensverhaal. Nou, kan ik me voorstellen dat je, er is ook een groter verhaal, of de mythes, of de verhalen die we elkaar blijven vertellen door de generaties heen, in de Bijbel of de Koran of welke religie dan ook. Verwijzen mensen daarnaar, naar dat grotere verhaal? Of is het echt alleen dat eigen levensverhaal? Nou, Wat mij opviel is dat eigenlijk iedereen wel een behoefte heeft om het te plaatsen in een groter geheel. Dat is een term die eigenlijk de hele tijd terugkeert. Dus het puur individualistische, wat nog wel eens over onze samenleving wordt gezegd, dat vind je eigenlijk bij niemand terug. Nou, één iemand die kwam echt daar wel bij in de buurt, maar dat was dan ook een vrouw die met kamelen alleen door de woestijn trekt. Ja, oké, okay, dan... Ja. Dat is wel die zo. Die praten niet terug. En, die zoekt het ook op, ja. Dus bij haar in het antwoord op de vraag wat is een zinvol leven, ja, dan komt de ander niet aan bod. Maar eigenlijk bij het overgrote deel van de mensen die daar antwoord op geeft, ja, die komt meteen met de ander. En die refereert dan al vrij snel aan een groter geheel. Hoeft niet religieus te zijn, maar een gevoel van een groter geheel, daar deel van uitmaken, ja, dat heeft iedereen wel. En dat is al natuurlijk al heel simpel, doordat je van verschillende generaties deel uitmaakt. En je weet dat je voor... Ja. Ja, we zijn niet de eerste, we zijn niet de laatste. Absoluut, en zo ja. Bijzonder zijn we niet. Zo is het. Die gedachte. Zo is het, ja. En dat is trouwens ook een notie die veel terugkomt. En een bescheidenheid over de eigen plek. Dat is iets wat mij ook aanspreekt en wat veel mensen verwoorden. Dat is ook wel kenmerkend. En tegelijk kan het wel heel spannend worden, kan ik me voorstellen, als je zoals jezelf een hartstilstand krijgt, bijna overlijdt, en dat alles op scherp staat. Ja, en dan voel je je dus gedwongen om dit soort vragen te stellen. Ja. En ik heb gemerkt dat er zijn natuurlijk lotgenoten die reageren op deze interviews. Maar tegelijkertijd leeft het veel breder. Dus het is een sluimerende behoefte bij mensen om antwoord te vinden op dit soort vragen. En in gesprekken met vrienden en familie komt het misschien af en toe eens voorbij. Maar op het moment dat je er dus echt de moeite neemt om daar eens een uur voor uit te trekken en daar echt op te focussen, ja, dan krijg ik vaak terug van de geïnterviewde van, ja, dit was echt een belangrijke ervaring voor me. Want ik heb nu dingen op een rijtje gekregen die ik daarvoor niet op een rijtje had. Door dat gesprek over het eigen levensverhaal. Ja. Dus dat is ook wat ik mensen graag aanraad. Schrijf het nou eens een keer voor jezelf op. Je levensverhaal. Ja. Probeer nou eens even vast te stellen, wat zijn nou de vormende ervaringen geweest in mijn leven tot nu toe? En wat heb ik daarvan geleerd? En is daar een soort van persoonlijk levensdevies aan te koppelen? Ja, ik wil het er zo nog wel even verder over hebben. Maar eerst ben ik nog benieuwd, je zei, heb het er gewoon eens een paar uur over met je vrienden misschien. Ja. Waar begin je dan, als je dat niet gewend bent en je hebt het alleen maar over Feyenoord of Ajax? Of de vakantie. Precies. Ja, dat is even een moeilijk moment, denk ik. Dus dat je dan toch zegt van, god ja, we kunnen wel eindeloos over onze derde vakantie in Toscane hebben of over onze backhand. Maar we moeten nu misschien toch ook eens een keer het hebben over, wat doen we hier eigenlijk? Weet je? En wat doe jij hier eigenlijk? Wat kom jij hier doen? Nou ja, dat... Voor jouzelf? Nou ja, ik heb dat natuurlijk enigszins aangegeven met het nut van deze interviews. Weet je wel, dat vind ik... Ik heb hiervoor heel veel over economische en politieke ontwikkelingen in de wereld geschreven. En ja, daar kun je ook wel van zeggen dat is nuttig voor anderen, want die worden daardoor geïnformeerd. Ik heb hier meer het gevoel bij dat het, ook omdat ik natuurlijk de feedback krijg van mensen, van ja, ik heb hier wat aan, dat het zin heeft wat ik doe. Tegelijkertijd nadenkend over van wat is een zinvol leven. Ik kwam er ook wel op uit dat is wat is een goed of waardevol leven eigenlijk beter bij me past. Omdat ik ben niet de hele tijd bezig met wat kan ik nou voor anderen betekenen. Zo zit het leven niet in elkaar. Ik bedoel, ik ben ook gewoon heel veel bezig van waar heb ik nu zin in? Wat gaan we doen? Wat is plezierig om te doen? En, heel eerlijk, ja. Ja, en dus dat is Maartje Schermer in het boek, een filosoof van de geneeskunde, die zegt van ja, dat is ook eerlijker of echter. Wat is een goed of een waardevol leven? Die vraag. Maar dan krijg je als antwoord, er zit de liefde in, er zit vriendschap in. Daar zitten nuttige bezigheden in, maar er zit ook een ethische component in. Ja. Dat je het goede wil doen. Ik hoor Tom vragen naar, maar wat is het dan? Wat is dan de onderstroom in dat verhaal? Kun je dat wel zeggen? Is er wel een antwoord? Nou ja, ik hoor Fokke net zeggen, de liefde. Ik vind altijd heel veel... De onderstroom hoort denk ik altijd toch de liefde te zijn. En dat is ook wel een heel groot abstract begrip. En dat is denk ik dan meer dan alleen de romantische liefde. Maar dat je dat... kan ook de liefde voor jezelf zijn. De liefde voor een ander, voor een dier, wat dan ook. Voor de natuur. Voor de natuur, dat is heel breed. Maar ik denk dat de liefde... dat hoop ik althans, wens ik iedereen toe. Ook de luisteraar. Dat een onderstroom is. Maar het woord onderstroom vind ik wel goed in dat verband. Want het wordt maar weinig expliciet genoemd. Het woord liefde wordt toch ook als... taboe is een veel te groot woord. Maar men heeft het heel vaak over de verbinding met anderen. En dan bedoelen ze, wordt vaak de liefde bedoeld. Maar op de een of andere manier is het woord verbinding dan veiliger. Iedereen heeft het over verbinden. Dus ja, je hebt daar een hekel aan. Ja, Leon wilde ook wat zeggen. Nou, als het over het zoeken naar zin gaat... en je gaat daar dan een woord aan koppelen als liefde of verbinding... dan wordt het vaak abstract. Terwijl ergens blijft de zin ervan ook altijd verborgen... Je kan het nooit helemaal pakken. Het is ook een mysterie, een wonder, wat je net zelf al noemde. En je kunt dat vinden, op het spoor komen door verhalen. Door levensverhalen. En ik denk dat je daar over geschreven hebt. Ja, en het verhaal van de boer, dan hebben we direct in beeld... van dat die man na dat ernstige het overlijden van zijn zoon... Ja, hij is niet overleden. Maar in ieder geval een ernstig ongeluk. Ja, ja. Dat hij opnieuw... vertrouwen moet krijgen in het leven. En daar dat zit in verhalen. En ik denk dat we meer tijd moeten nemen... om naar elkaars levensverhalen te luisteren. Nou ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat is dus het essay wat ik aan het eind van het boek schrijf. Dat is over de mens en zijn verhaal. En dan onderzoek ik eigenlijk van... wat kan je nou eigenlijk met dat levensverhaal? Welke functie met heeft het? Met je eigen levensverhaal. Met je eigen levensverhaal, heel persoonlijk. En... dan kom ik mensen op het spoor die ervoor waarschuwen. Dus die zeggen, pas op, want spijker je niet te veel vast aan een bepaald zelfbeeld. Hè? Als jij uit je levensverhaal destilleert dat jij slachtoffer bent geweest... al je hele leven lang en dat alle mensen over je heen hebben gelopen... en dat je altijd hebt weggecijferd enzovoort. En dat je daarom zo en zo reageert? Precies, dus dan heeft dat als risico dat als dat de eerste 32 hoofdstukken van je leven zijn... dat de hoofdstuk 33 er ook wel zo uit gaat zien. Wordt een soort script voor de toekomst. Precies, en dan doe je het leven eigenlijk ook weer tekort. Dus die waarschuwing is er. En tegelijkertijd denk ik, dat zal zo zijn, maar in tijden dat je het moeilijk hebt... dat je op zoek bent naar houvast en met alle respect... maar religie is dat voor heel veel mensen niet meer... dan kan je levensverhaal dat wel bieden. Namelijk door te komen bij wat ik eerder noemde... dat persoonlijke levensdevies. Als je dat kunt destilleren uit die gebeurtenissen... die chaos aan gebeurtenissen die ons overkomt in de loop van die jaren... dan is dat iets om op terug te vallen als het zwaar is. En hoe begin je daaraan? Door te beginnen met de vormende ervaringen uit je leven. Ze op een rijtje te zetten. En dat kan op papier, dat kan ook in een gesprek natuurlijk. Maar ik wil toch ook een beetje pleiten voor religie. Want ik denk juist in die dialoog met dat grotere verhaal... of de toetsing aan dat grotere verhaal... dat is volgens mij het spel dat je speelt. Je eigen ervaring en vervolgens weer koppelen aan... een groter of een ander verhaal, of wat je in een boek leest... of een film ziet, of ik wil ook niks afdoen aan religie. En ik wil er altijd een beetje voor opkomen. ik denk eerlijk gezegd ook dat het wat dat betreft... een hele belangrijke functie heeft. Ja. En als iemand zegt, voor mij is het leven zinvol... omdat ik dan leef in de geest van God of dienend aan God. Ja, dat is prima natuurlijk. Als dat je houvast geeft, uitstekend. Maar ik constateer alleen dat er gewoon heel veel mensen zijn... die dat kader zijn kwijtgeraakt. En daarvoor... denk ik dat dit een handvat zou kunnen zijn. En kan een handvat ook zijn een korte spreuk of een levensmotto? Jazeker, ja. Nee, daar kan je dus op uitkomen. Maar waar ik dus voor pleit, is dat op basis van levenservaring gebeurt. Dus niet iets wat je uit een zelfhulpboekje haalt en denkt... dat is het dan. Want dat vervliegt. Dat raak je meteen weer kwijt. Of meteen in de loop van de tijd raak je dat kwijt. Maar als het gegrond is in ervaring... als je weet van, maar dit heb ik meegemaakt en dat heb ik meegemaakt... en toen heb ik me veerkrachtig kunnen tonen. Dus kan ik dat bij een volgende tegenslag ook weer... als je in de penarie zit, dan is het veel krachtiger dan een slagzin uit een boek. Is dat zo? We moeten afronden, Tom. Ja, ik zit te denken, heel veel mensen worden getroost door een hele mooie liedtekst. En die gaat met hen mee en dan gebeurt er iets in je leven. En ineens vloept die tekst op en dan denk je, ja, maar ja, dat relateert dus aan mijn leven. Dus het is een... Zeker, we moeten echt afronden, ja. Sorry. Het boek Een Zinvol Leven is nu te koop in alle boekhandels. Lezen dat boek. Ja, lezen dat boek. En we kijken ook weer uit naar nieuwe interviews. We gaan eerst richting het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst luisteren we naar het gedicht van Bas Derks. Vier de liefde. Vier de zon. Vier je vrienden. Vier waar alles begon. Vier de dagen. Vier de jaren. Vier het leven. Vier alles wat je zomaar is gegeven. Vier het zingend, vier het schranzend, vier het drinkend, vier het dansend. Vier, ondanks de zorgen, ondanks het verdriet, ondanks alles wat je liever anders ziet. Vier het leven, vier het luid, vier het stil, vier het even. Vier het snel, vier het traag, maar vier het wel. Niet morgen, vier vandaag. Ja, door alle haast vergat ik hem helemaal af te kondigen. Fokke Obbema, Volkskrantjournalist en schrijver van het boek Een Zinvol Leven. Hartelijk dank. Dank ook Leon Bal, de eerste geestelijk verzorger bij de brandweer. En natuurlijk sidekick Tom Mikkers. Zometeen hoort u hier Vroege Vogels door Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. En een hele mooie zondag. Ster. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vier krokant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Brommer op Zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere Gustaaf Peek. Hij komt praten over zijn boek AD. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op Zee. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. NPO Radio 1. 7 uur, Casper.